ngai na salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okobi manzoto pona zuwa e na yebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai pe nasekisi ye toka bwani okobelela kinshasa nyonso e na yebi ete osino alukaki ngai natalaki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te o babelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama salon afuteli ngai mbongo ya bigudi mama okobimba nzoto mpona zuwa e nayebi ete oye moto alandaki ngai asekisi ngai ngai mpe nasekisi ye toka bwani okobelela kinshasa nyonso e nayebi ete osino alukaki ngai natalaki ye ona miso ya kolere asutuki ekosala pasi na motema e likambo nasali te o babelela ngai eprovoke ngai malade na estoma mama okanisi ngai nazwi mobali na yo kanisi ekokosa yo longola baide ezali ndenge na ngai te boya kolula mobali ya bato na yangani tika ngai ndeko olingi nalobela yo nini ee soki mbongo ya bigudi nazonisa na regrete mingi o ndeko otelisi miso ye ozali koyokana comprendre mpe yo ngai te ndeko peut-être bamosusu o ndeko asekisaki nga se koseka likambo ezalaki te ndeko olandi ngai ti epai ya baboti na nga osambwisi ngai ofingi ngai epai na bango mokolo ezali ekoyebana mokolo yango okoluka ngai yo ndeko okanisi ngai nazwi mobali na yo makanisi ekokosa yo longola baide ezali ndenge na ngai te po ya kolula mobali ya bato olingi nalobela yo nini ee soki mbongo ya bigudi nazongisa na regrete mingi o ndeko otelisi miso ye mbangu okangelinga ezali ndenge na ngai te na pesi yo respe pasi ozali koyokana comprendre mpe yo ngai te ndeko peut-être bamosusu o ndeko asekisaki nga se koseka likambo ezalaki te ndeko olandi ngai ti epai ya baboti na nga osambwisi ngai ofingi koyebana mokolo yango koluka ngayo andeko.